Dies vire, dies illa, solve et seclum in favilla, testi David cum sibilla. Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus. Tuba mirum spargens sunnum, per sepulcra reginum, coget omnes ante trunum. Mors et natura cum resurget creatura iudicanti responsura liber scriptus proferitur. Unde mundus judicitur, iudex ergo cum sedebit, quid quid latet apparebit, nil in multum remanebit. Quid sum miser tunc picturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit sicurus, rex tremende majestatis, qui salvamus salvas gratis. Salva mi fons pietatis, ricordare Iesu pile, quod sum causa tue vie, nemi perdas illadie. Querens nisi disti lassus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit cassus. Iuste iudex Sionis, ante diem rationis, ingenis quotam quam reius, culpa rubet vultus meius. Supplicanti parce Deus, qui Maria absolvisti, et latronem exaudisti, mihi quoque spendidisti, princes mie non sunt digne, sed tu bonus fac benigne. Ne perre ni crimer igne, et misi questra statuens in parte dextra confutatis maledictis flammis acribus addictis vocamicum benedictis orus supplex et acrimis cor contritum quasi cinis pere curam mihi finis lacrimosa.